lañuy wax kañ lañuy wara wax bu imam bi de wax waaw da ko so wala amin bi bu de dañ koy wax kañ lañ ko wara ban ban ban mo wala inshallah ko tax du ñu ñu deug kon ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon wax ne bu imam bi de wax ci benen riwaya iza qala al imam wala dalin faqulu amin bu imam bi yexse ba ci wala dalin wax len amin ndax kep ku sa amin tombel ak aminu malaika yi mune yow bimin la jegal li jitu ci say bakkar kon hadith yoy motax ñepp d'accord nañ ci ne dañu wara wax amin en tout cas ma'mum bi mom da koy wax ma'mum bi da koy wax tam da benen masala kon han kon tam da benen masala wa lol yonal gi wax lol dañ koy wax benen bi moy d'accord nañ tamit ne fatiha buñ ko jangé buñ koy tejj dañuy wax amin tamit lol tam d'accord nañ ci mais sop nañ boy wax bo démé ba wala balin nga nopi touti doga wax amin ndax la ngir tekkale digeunte alquran ak luddul alquran lolou motax ci kamil alquran kene bu ndi ci amin du ci kamil bi nga xamantene mom la abubakar radhiyallahu anhu dajale won du ci amin bi sayyidina usman radhiyallahu anhu indi won du ben kamil ci kamil alquran donte solo nañ wax jo xamantene wax ju shaz la manam juñu bayyi la jo xamantene bayyi wuñ ko xel borox xam yi manam wulbati ku wuñ ci ginnaw wax joju gestu wuñ ko moy mujahid rahimahullah ne amin ci alquran la bok mais wax joju nonu wiram sax deja ci mujahid desena leer mom lool moy premier mais dal du wax juñu bayyi xel ala kulli hal ndax ijma'u borom xam xam yi wax ni manam consensus borom xam xam yi wax ni amin lan bokul ci alquran ko kon moy ben masala bu ñëk bi ñaarelu masala bi moy ndax amin ma'mum bi da koy wax waxon nañ ko ne dañ ko da koy wax légui bu koy wax ndax da koy wax ci kaw wala da koy wax ci suuf koku borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuté li nga xamne ñom ñoy jumhurul ulama lepp ci borox xam bi té mom moy mazhabu madaniyuna yi ci ngiru imam malik rahimahullah imam malik rahimahullah dafa may talibé manam école yi ñent la ñent école la madaniyuna yi iraqiyuna yi moy ñu dëkk iraq moy madaniyuna ñi dëkkon madina iraqiyuna yi ñi dëkkon iraq misriyuna yi moy ñi dëkkon misra ñoo nak ñoo gëna mag ak waaw beur motax ñom buñu depowé ci wax souvent mom moy nek mesor moy li gëna ci ci mesor bi voilà ñom ibnu qasim ci la nekkon ñom ashab ñom ibnu wahb ñom ñep lool wa ñom sax lool rahmatullah jami ñom ñep wala ci madani ñu misri wonay lañ nekk lañ bokk moy égyptien légui mu def moy magharibe yi voilà magharibe yi moy wa andalousie ay tunisie maroc côté moy ñom ibnu abi zayd al qayrawani ñom yahya ibn yahya al-laythi ñom ibnu arwara al hafid ibn abd al bar rahmatullah al jami ñom mais talibi direct yi kon buñu xolé ñi nga xamné ñom ñoy madani yuune ci ngiru imam malik rahmatullah alayhi gëna madani yuune kon ak ak shafi'i ñi nga xamné ñom ci ngiru imam shafi'i ñom shafi'i lañ bok ak hanabila rahmatullah alayhi ak ñeneen deng ko melni ñom ishaq ibn rawi et cetera wa ahlul hadith ñom ñom dañu ne manam ma'mum bi da koy wax ci kaw ñom dañu ma'mum da koy wax ci kaw hanafiyye yi ak muslimiyune yi ci maliki yi moy ak wa ahlul wa kufa rek wa kufa moy ñu hanafiyye yi bon manam ñoo sufyan as-sawri rahimahullah ak ñeneen ñoom moy wa école kufa bi ñoom dañuy wax ne wala bu imam bi ne wala dalil imam ma'mum bi ga day wax amin mais du wax amin ci kaw ci suuf la koy wax donc deng lan moy dalil bi lan moy sen dalil premier bi moy waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ne bu imam bi wax bu waxe wala dalil faqulu amin na ngeen wax amin te lolou moy sikki neeku jël moy suko waxe ci kaw parce que suñu wax suuf bokku ci lolou ben la ñaarel bi moy hadith abu musa al-sharradi an yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ñu jité xamal ñu mu ne mu ne an rasulullah sallallahu alayhi wasallam allamana sunnatana wa bayyana lana salatana wa allamana salatana wa qala idha qumtum ila salati falyu'mukum ahadukum falyaqul wa idha kabbara fakabbir wa idha qala wala dhalina faqulu amin mune hadith yoy ñu ngi ci sunna ñu wa mune yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo xamal suñu daf ñoo leral suñu sunna ba pare xamal ñu ñuy julle daf ñu bu fekente ne da ngeen di julli da ngeen taxaw pour julli mune wa fa aqimu sufufakum na ngeen taxawal seen ay sappe na ngeen ko taxawal mune wal ya ummukum ahadukum na kenn ci yeen na leen diite fa idha qila wa idha qala wala dalil bu wa idha kabbara fa kabbiru su kabbare wa idha qala wa dalil fa qulu amin waxe wala dalil na ngeen wax amin kon ñom ñepp depp nañ ci ne dañ koy wax ci lool légi nak wouté gi nga xamantene manam mo wouté ci kaw lañ koy wax wala dét ñi nga xamné dañ ci kaw lañ koy wax ñi ngi tektalo ci hadithu abu hurairah radhiyallahu anhu bi ni ak ibn shihab rahimahu moy bi nga xamantene mom lañu tuddon sank nga xamné dañi na ngeen wax amin mu né ba paré ata ibn abi rabah néna abdullah ibn zubayr radhiyallahu anhu daf ko daan wax ba mu né juma ji wa inna fil masjid la lajja mune abdullah ibn zubayr radhiyallahu anhu budan jite gay ñuy julli da dan wax bu ne wala dal gay nan amin juma ji reey riir lool moy da ko dan wax ci kaw deeng mi ki nonu te lool imam al bukhari rahimahullahu ta'ala inni lako ci sahiha wala te hadith wa'il ibn hujr astaghfirullah manam te amna ate yenen tibi sallallahu alayhi wasallam tamit mom da dan wax amin ba wa sak bu ñëk bi dañ ko la dégg ñi ci dess wax amin ba juma ji commencé fo ñëpp di dégg amin comme non donc lolu hadith yoy lay tektal gi gëna leer ci né amin dañ ko wara wax ci kaw amma hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom fi ñu tektalo moy dañ né ñaan dañ ko wara wax ci suuf manam ñaan ndax sa borom sa borom subhanahu wa ta'ala mo na id'u rabbakum tadarruan wa khufya na ngeen ñaan seen borom ngeen toroxlu andak na ngeen ko wax na ngeen ko daf dank parce que ñaan lo geuna toroxlu lo geuna wax ci souf muy geul mais koku tontu bi yomb na tontu bi moy lan tontu bi moy suñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne bu imam bi waxe wala dal te pourtant bu nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdalin lol du ñaan ñaan la te comme julli la daño wara birel daño wara lera comme di imam al-qurtubi wa rahmahullah dal ni comme julli lañ nek bu nekké di julli daño wara wax manam daño wara birel li nga xamne mom moy symbole julli bi comme dañ ko wara birel nak te ñepp fi nekkando fofu vraiment ay ngistal dafa nek lu sori ki place bobu ñeppay waxono amin kon boba nañ ni rek amin boba te lool mom dafa leer wala dafa leer kon manam li nga xamantene inshallah moy li gëna deugër ci masala bobu inshallah moy ne li nga xamne mom la shafi'i wax ak hanabila rahmatullah alayhim kon bu boba waxu maliki yi ci sen li upp li sen mashhur ak hanafiyyi rahmatullah alayhim dafa nek lo xamne dañ ko noot ci bobu masala deug legui mu dess benen bi moy lan benen masala bi ndax imam bi dana ko wax imam bi dana ko wax wala du ko wax koku tam borom xoxo rahmatullahi alayhi wutu nanc maliki yi dañ ni imam bi mom du ko wax ndax lan ndax yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni idha amana al imam manam iza qala al imam ghayrul maghdubi alayhim wala dhalin faqulu amin na ngeen wax amin kon nak comme ne da ngeen wax amin te ibn shihab rahimahullah mo wax ne amin nagn wax amin hadith bi wax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam da doon wax amin hadith bobu ñom wërul ci ñom wërul ci ñom ñu ne kon nak loolu limi tekki moy han moy kon amin imam bi du ko wax te ñu xolé ko ci benen ñu xolé ko ci benen côté ñom ñu ne bu fekente ne nit ki day jang alquran manam dana ghayrul maghdubi dafa wax ba ni sirat ihdina siratal mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mune amin mune kon bu fekkonte ne imam bi dana ko tari manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon danan rek bu imam bi ne amin na ngeen wax amin wala bok bu ñu yexse ci ghayrul maghdubi alayhim wala dan yeen ñep waxando len amin mais daf ni bu imam bi waxe wala amin na ngeen wax amin manam bu yexse ci amin place amin comme ni ñi waxe ñu bu boba na ñu dug mu duggal ñu ci benen masala manam ñom minu firé iza amana moy bu waxe bu yexé ci place amin lay tekki comme buñ neul iza anjada manam mi ngi dug najd wala iza athama mi ngi dug tuham wala manam buy dug fenn manam kon bu démé ba ci place amin ba wax len amin lool lay tekki mais tekki wul né imam bi moy wax amin té likoy prouver moy hadith bi nek bi moy bi nek ci sunani ci rawat na sunan nasa'i ci ak nom tirmizi ci hadith bu wer idha qala ghayrul maghdubi alayhim wala dhalin faqulu amin mais imam at-tirmizi rahimahullah bi mu solo we hadith bi nga xamantene dañuy day gay dañ dan wax amin mune té imam bi da lan wax amin manam pour wax né mazhab jumhur mo gëna dëgg né imam bi tamit day wax amin moy dafa am hadith wa'il ibn hujr radiyallahu anhu dafni wal yaqulhu al imam nako imam bi waxale comme hadith bobu nak mo geuna deugal lolou te comme li imam al bukhari rahimahullah dal def tarjuma buntu han ci sahiham dalni al jahrul imam bi ta'min babu jahrul imam bi ta'min wa dadi waw ci la waxale hadith bi nga xamantene sax mom manam moy waxu ata bi at ibn abi rabah rahmalahu mu wax ni abdullah ibn zubair dañ dan wax ñun amin mom manam dañ ko dan wax ci kaw voilà manam imam bi tamit da wara wax kon amin te lolou moy li gëna deugël inshallah parce que yeen tibsa sax nako imam bi wax az-zuhri deug la du sahaba radhiyallahu anhu mais mom ci ñimu hadith bi ni mu ñëwé mom bu né yenen tibi daan na wax amin c'est sûr que ni kon daan nako wax parce que tamit az-zuhri ñëmé wul yenen tibi yalla bay wax naan yenen tibi daan na wax amin té amin la daan wax té fekk hein daan ko wax kon ak yu mel nonu mom moy wone ni kon ba paré ak tamit hadith bi ñu wax la wax sax mu nekk ci sunna né yenen tibi sallallahu alayhi wasallam la wax amin ba wa sappu bu ñëk bi déggu ko ba wa sappu bu ñëk bi diko dégg kon yoy yep day wone ni mazhabul jumhur mo gëna dëgër tamit ci masala bobu insha allah ta'ala légui mu dess benen masala moy wala moy boudé wala moy imam bi boudé yow kessel tamit da ngay wax amin parce que fofu imam bi ak ki nek mom kessé ñoyam ñoo nuro ñom ñoo nuro légui benen bi moy ki sori ba déggul imam bi tat hein ki sori ba déggul imam bi wa non bobu dinañ ci ñew inshallah légui mu dess bu imam bi waré wax manam bu buñ né ghayrul maghdubi alayhim wala dhalina mune ñu wara wax manam ñu wara wax amin ana fan lañ koy waxe bonne place lañ koy waxe est ce que dañ koy wax avant imam bi diko wax wala imam bi dañuy bayyi ba imam bi diko wax ñu waxando ko wala dañuy bayyi ba imam bi wax ko ba pare ñu wax ko yoy yep ay côté la yo xamne borom rahmatullah wuté nañ ci donc seen bir ñi nga xamne dañ ni imam bi da koy wax ñom dañ ñom ci seen bir dañu wuté ñen ñi ci ñom rahmatullah alayhim dañ ni imam bi il faut mu wax wala il faut mu dem bani amin yow nga dogo wax amin ndax lan iza am mana fa aminu ñi ci dess nak dañoy jël benen riwaya bi ni moko firi ida qala ghayru maghdubi al muladdalin ñu na ngeen wax amin kon wowa moy wone ni do xaar imam bi wax amin kon ce qui veut dire que ni dañi hadith moy firi hadith kon bu wowa yow do xaar imam bi wax ko kon c'est parce que sinon na ngay xaar imam bi wax imam bi bu ko dul wax loy def do ko wax te kon nak lool moy wone ni dang koy wax même bu fekkete ni imam bi wax kon han bu yexé ci kon ghayru maghdubi alayhim wala dalin da ngay wax amin te rawati na ni langue arab da fay nangou baat bobu nit ki suy duggu makka han wala buy duggu medina wala buy duggu fenen dekk dañ nan mingi def na mingi def nangam comme tay yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu ne iza dakhala al khala kana rasulullah iza dakhala al khala bu daan duggu wa nak yaqul moy bu deme ba wara duggu pa bu deme ba duggu ba pare da nan wax allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'is manam moy bu deme ba wara duggu et cetera legui kon lolu arab yi dañu nangou won manam genre expression bu mel non lolu langue arab la han ni gatalo ndoko ci di wo ci di wo ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala wa okay wao wala deng kon lolu moy wane ni manam kon dañ koy wara wax te lolu inshallah moy li gëna deug inshallah moy ne dañ koy wax même bu fekke imam bi waxuko ce qui veut dire que ni boba day tontu benen laaj bi nga xamanteni ci lañ noy won dañ ci ñew tamit moy su fekkete ni ci dafa sori nan lay def fofu borom xoxu rahmatullahi alayhi dañu wuti dekk nek ñaari xat ñen ñi ne bu boba do ko wax du tout parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañi bu imam bi waxe ghayru maghdubi alayhi dal manam kon daf ko acc ci sa deg ñi ci dess ne dedet bu ci deg gi la aju mbir mi bu boudé lool la da ngay nat à peu près imam bi buy tari à peu près bo fan lay lay fatiha bi yeg bo boba nga ni amin bo wa nga ni amin insha allah taala wax joju tam wax du deugur la moy ne da ngay natale bo fan la imam bi wara wax lool nak day am souvent su fekente ne imam bi du wax ci kaw té jakk ji yaatu wala amul micro wala yu mel non wala bok nit ñi bari rek tout simplement wa surtout jamono yu jëkke yoy daal na am wala légui mu dess benen masala moy amin lan ban masala mo dess baatu baatu ba wala baat baat bobu lu mu tek wax nañ ko ndax imam bi dana ko wax wax nañ ko set ñu ngi ko mu wax nañ ko wax nañ nit wa alhamdulillah le kon ñoy umhatul masa'is wa ñoy wax nañ leen wala li kon mu def ndax dañuy motax imam at-tirmidhi rahimahullah dañi ñuy wax amin ci kaw ba pare imam bi diko wax mune wa ala hada mune wa ala hada ahlul ilm min ashab rasul min ashab nabiy la utiliser min ashab nabiy sallalahu alayhi wasallam mom baadahum wa manam lolu borok lu beuri ci lu akthar ahlul ilm lu upp ci borok xam bi lolu lañ wax wa ci sahaba yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñu ñew seen ginnaw radiyallahu anhum ajma'in donc bu fekente ne legui nak mu dess malaka yi li nga xamantene moy amin bi bu tombe ak aminu malaka bi da ngay muné yalla djéggal na la li djitu ci sa bakkar lolu première chose biñ ci gis moy lan le mbir mi aju mbir mi condition yi lan la condition yi ñenti condition la bu ñëk bi moy imam bi wax ghayrul maghdubi alayhim wala dalin ba paré lolu moy première condition ñaarël bi moy yow nga wax amin ñettelu condition bi moy malaka bi wax amin ñentel bi moy sen amini dajé lool moy ñent yi yoy fop ñent yoy am su ñent yoy amul han mune futa wax né han amul garantie ko ci wala amugulo garantie légui légi ñent yoyu nga xamantene fokk ñu dajé benn bi moy lan parce que benn bi rek mo ci leunt parce que yow nga wax amin leuntul ghayru maghdubi wala dalil ma jeexu leuntul mais malaka yi ñoleunt ñan la ci ñom ak tombe gi lu muy tek borom xam xam yi rahmatullah alayhim nek ci wuti ci ay wax yu bari wax ci ay wax yu wuté amna ñu né limi tek moy bu fekkante ne sun sa amin ak aminu malaka yi tombe na ci ha ci ragal yalla manam ci toroxlu ci selal nga ko selal nga sa wax lolu nak parce que dañ ni yenen ci sallallahu alayhi wasallam ida da'atum ida man yaddu aminku wal bok man yaddu aminku fal yukhlis fal yukhlis fa inna allah la yaqbalu du'a qalbin la ghafilin lahi kep ko xamantene day ñaan na selal ñaan gi parce que yalla du nangu ñaanu xol bo xamantene dafa nek ko xamne dafa negligent dafa yegëdi dafa dispersé wu wa kon ñu ne kon selal gogol la kon deug sofat yow bu fekkene da ngay julli nga tewlu fatiha bi ba imam bi ne wala dalina nga wax amin ci sa xol bu sel hein malaakai fekk ñom deppo nga ak ñom kon ci ni ngeen ko waxe parce que ñom dañ koy wax mune bu boba jéggal nañ leen mais wax joju mbolo ci borom rahmatullah dañ ko dakk parce que dañ ne lolu mana bi dafa sori en fait dafa nek mana bu sori motax correct voilà légui am ñu né amin limi tekki moy su malaaka yi ci kaw ñom mo buñu waxé amin nit ki wax amin ñom ñaar ñu waxaloko parce que bu imam bi ne ghayr maghdub al malaa dalin malaaka bi wax té lolu malaaka bi da nan amin nit ki ne amin ñom ñaar nak suñu tombé wé té lolu bokku na ci li koy dëgeural moy hadithu abu hurayra radiyallahu anhu mi ngi ci motta ak ñaari sahihi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne idha qala al imam ghayr al maghdubi wala dalin wa qala al ma'mum amin wa qala al malaikatu amin fa idha waqafa qad ta'minu ta'min ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wala bogo idha waqafa ta'minu al 'abdu ta'minu al malaika aw kama qala sallallahu alayhi wasallam kon su fekenteene mune su imam ne ghayr maghdub al maladal na ngeen wax amin parce que mune malaka mom tam day wax amin su ñaari amin yi dajé ñu jéggal leen seen bakkar ñu ne kon lool moy wané ni hein depo gi ci kaddu gi la ci bopam ci kaddu gi la bobu nak mom moy bi gëna deugël inshallah ke ni depo gi ci kaddu gi la légui mu dess né dañ koy jéggal li jitu ci ay bakaram expression bobu lan lay tek ndax dañ koy djegal bakkar yep wala bok yu mag yi rek lañ koy djegal amna mboro ci borom rahmatullah ñu ne yu mag yi rek lañ koy djegal yu mag yi lañ koy djegal non manam astaghfirullah yu ndaw yi manam condition la astaghfirullah manam est ce dañ koy djegal yu mag yi ngi ndaw yi est ce condition la ci mu moy tan ko yu ndaw yi yu mag ndax intatani bu kaba'ira ma tun hauna anhu nu kafarantum sayyi'atikum bo len moytandiko lo bakar yu mag yi ñu len di yi ñu bakar yu mag yi ñu jéggel len yu ndaw yi comme niko alquran waxe alladheena yattanibuna kaba'ira ma lahum wa illa allah moy bob legi ak tamin ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni as-salawatul khams min as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan yukaffiran ma baynahuma matu nabit wal jumu'atu ila jumu'ah yukaffiran ma baynahuma matti no batul kaba'ir juromi julli wéru koor ba wéru koor aljuma ba aljuma dañuy effacer bakar yi ci digënté bi feek ñi ngi moytandi ko bakar yi law yi ci ben riwaya kon ñu né téyé ñoo gëna for baatu amin bi kon loolu mi limi tékki moy kon ha bu fekkenté né yele mom duñu mëna effacer bakar bi loolu ñu moytandi ko yu mag yi kon limi tekki moy bo moytandi ko yu mag yi ci loolu lañ ko wax mais nak li gëna dëgeer moy li yenen borom xoxami rahmatullahi te ñom ñoo ci amna sax ñu wax ni ijma la ci ne mais nak du ijma ndax wuté bu bari amna ci ci ne effectivement bakkar yépp la yalla baalé parce que loolu en fait parce que yow so parce que ñi ci dess bu dañ na matu ni batul kaba'ir la yenen ci wax ci beulé dañ nan ko dedet mais bokku ñu ñom ñaar li ñuy wax fi dañ ne bu depowé ñom manam contradiction amul su wax yi depowé ñu jéggal la sa bakkar ñu def ko condition bay dubi dubi bokku ñu dara bokku ñu li leen taxaj ok comme nak fi dañ ci dafa nek texte bo xamne am la dañ koy baye ci amul gi parce que beul khas beul dafa particulier té manam motax mom mën na teunku ci lool mais fi am bi duñ ko jël mutlaq ak muqayyad fi duñ leen bolé parce que bokku ñu cause cause bi tax fi ñu lay jéggal ak fele cause bi tax duñu ben bokku ñu sabab té bokku ñu atté itam kon nak voilà légui mu dess est ce que amna haris bu wax né dinañ la jéggal sa bakkar yu ñëkki ak yu mujjii foko déggé xamna hadith bi wër fo déggé hadith ñu né yérenti bi néna sallallahu alayhi wasallam nangam boko défé yu ñëkki am yu mujjii manam moy yi ñëkki moy yi nga def ba paré yu mujji moy yi gi ñew defu goko yalla baal na la ba yi nga defagul xamal ni hadith bi wërum ma taqaddam min zam yu ma taakhir wërum yeenent bi sallallahu alayhi wasallam moko jago ci fan han ci sortu fatha mi yasrulaka allah ma taqaddam min zam